Jesus. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شماره دوست دم عیسی سو شاهد ساقیست. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی برارف چه دوام که همه